وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. Na ishara ngapi katika mbingu na ardhi wanazozipitia na hali ya kuwa wanazipuuza? Wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun. Na wengi katika wao hawamuamini Mwenyezi Mungu pasi na kuwa ni washirikina. Afa aminu anta تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. وناامنيشا kuwa haitowajia adhabu ya Mwenyezi Mungu ya kuwagubika au haitawafikia saa ya kiyama kwa ghafla na hali hawatambui. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سمع. Hii ndiyo njia yangu, ninalingania kwa Mwenyezi Mungu kwa kujua mimi na wanaonifuata, na mitakasika Mwenyezi Mungu, wala mimi si katika washirikina. Wama arsalna min kablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli al-qura. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Na hatukuwatuma mitume kabla yako isipokuwa wanaume tuliwafunulia wahi miongoni mwa watu wa mijini. Je, hawatembei katika ardhi wakaona jinsi ulivyokuwa mwisho wa waliokuwa kabla yao? Na hakika nyumba ya akhera ni bora kwa wamchao Mungu. Basi hamfahamu? Hatta idha stayasa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha'u wa la yurad بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Hata mitume walipokata tamaa na wakaona kuwa wamekadhibishwa, hapo ikawajia nusura yetu, wakaokolewa tuwatakao, na adhabu yetu haituwaacha kaumu ya wakosefu. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Kwa hakika katika hadithi zao limo zingatio kwa wenye akili, si maneno yaliyozuliwa bali ni ya kusadikisha yaliyo kabla yake, na ufafanuzi wa kila kitu, na ni uongofu na rehma kwa kaumu yenye kuamini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La